głosem, który zawsze szedł za ciosem. Idzie nadal od ponad 10 wiosen. Sam sobie bosem, kieruję swym losem. Brat, rzucam słowami, bo wciąż w duszy gra mi rap, rap. Ten głos to gardła tysiąca wiary. Typy i szpary, twardzi jak brudny Harry. Brakuje ci pary, nie paraj się rapem, stary. Zostaw to głosom, po których masz ciary. Tutaj młodzież ma płyt sterty. Rapu po raz enty, idą do eskulapu. Przedtem flacha na pół, tytka na pół. Potem przy barze jakaś woda albo napój. My kochamy to na zapór, jest nas tu masa. Ten ogień w nas nie wygasa, trzymam się zasad. Tego miejsca nie zamieniłbym na nic. Niech ten głos niesie się echem nad dachami. Nie tylko z Poznania, nie tylko z naszych podwórek. Na całej Wielkopolski głos krzyczy dzisiaj chórem. Świadome wersy, słowa płyną jednym nurtem. Wiemy, że pomogły niejednemu ogarnąć ten burdel. Jeśli to ci daje siłę, nas napędza to podwójnie. I chociaż się nie znamy, przez rap jestem twoim kumplem. W najgorszych chwilach zawsze z tobą na słuchawkach. Ostatnia deska ratunku, żeby wyciągnąć cię z bagna. Uzależnieni, lecz nie w kolejce do Monaru. Nie umrzemy przez rap, lecz dla niego chłopaku. Ej, głos Wielkopolski, głosowe struny miast. Wszyscy wstają równo, ty dotkniesz jednego z nas. To nasz czas i chwytam setne sekundy. RPS, SLU, BOR to powód do dumy. Tutaj w chuj ekip, to klasyka gatunku. Odsuwamy frajerów, jedziemy na jednym wózku. Specjalna pasja rap, rap cały czas. Nie tylko z Poznania, nie tylko z naszych podwórek. Tego miejsca nie zamieniłbym na nic. To powód do dumy, bo wciąż w duszy gra mi rap. Nie pierdolę się wcale i miasto jak Dresta. Żaden frajer nie jest w stanie sprawić, żebym przestał. Wszystkich kserobojów bez tam ruszam z miejsca. Jadę jak cała reszta graczy tu na jednym pokładzie. W tym składzie na podkładzie Wielkopolska pokazuje pazur. Tradycyjnie nie ściągamy giry z gazu. Nikt tu nie marnuje czasu. Pełen bud, każdy działa. S do T do A do R, R do E. Zróbcie hałas. RPS, Cobra, Medi, Dog, Palu, Gandhi. Rydwa, trzy kubisze w śliwa, rap z najwyższej rangi. Wszyscy przechylamy szklanki, bo tu jest konkretny powód. Zachodnia strona Polski zaatakowała znowu. Masz tu kolejny dowód. Nie sprawiliśmy zawodu, nieśmiertelna pasja rap. Jebać się kumatych łoków jak Spice One. Hardkorowo cały czas gracją. Fabka nas piratio cruz, tą wrodzoną klasą. Prawdziwy jak Richie Rich, to fakt, nie żaden kicz. Kozak jak Cormega z Queen, lepiej milcz, tak. Wybrałem właściwy storów ze zbioru innych poznanych. Oto głos Wielkopolski, czyli głos tych wygranych. To mój własny wybór, nikt nie kazał mi tu stać. Kiedy mówię o nim, czuję smak dumy w ustach. Nie ma mnie bez niego, nie ma go beze mnie. Ziomek to podwórko, na dobre siedzi we mnie. Mam jedno pochodzenie, które kocham bezgranicznie. Miłość do korzeni, o której mówię notorycznie. Moje pochodzenie notorycznie mnie nakręca. To głos Wielkopolski, krzyk ogromnego serca. Co by się nie działo, stanę murem za tym rykiem. Jak dzieci mego miasta w obronie za językiem. A cała przyjemność zostanie po mej stronie. Bo zawsze ją odczuwam, gdy mówię o betonie. Beton, w którym żyję, to nie tylko miejsce. W moim gronie pochodzenie znaczy więcej. Mówią o mnie dobra morda, patriota mają rację. Ja niosę na podwórko ziom, dziś edukację. Wielkopolska pokazuje pazur. Mam jedno pochodzenie, które kocham bezgranicznie. Masz tu nieba na połączenie kilku graczy. Gra to jestem stąd. Ty wiesz, kto ma tu głos, o nic już nie musisz pytać. Ojciec chrzestny Wielkopolski, sceny rap, masz tu praktyka. Dziś ze mną klika z tego miasta rap centralnie. Napierdala z tych głośników plus rozgłośnie regionalne. Masz tu niebanalne połączenie kilku graczy. Masz tu starych wyjadaczy, dodać kilka nowych twarzy. I możesz tylko pomarzyć o skali działań, synek. Szczera kooperacja wprost na wielkopolski rynek. To ten głos z pokolenia, które miało pójść na straty. Rap zna twardy, wart najwięcej, więc podnieście w górę łapy. To dla tych kumatych, wiemy co w tym jest ważniejsze. Od praców, o które rzeczesz nieśmiertelny fej w tym mieście. Chociaż dawno temu ziomuś rozszerzyłem teren działań. Pejatora bez Poznania, co rzucił kraj na kolana. Tak od lat głosi fama, lecz nie to najważniejsze. Bo znam swoje miejsce, wartość, bo wiem kim jestem. To nie machine gun funk, to łazarski folk. Mówi Cobra, gruby MC jak Buddha Monk. A ty sprawdź to jak Tony Tucker, wbijam na twój piąc. Kurwy syny mają gula, P do N. Jestem stąd, kumasz, dziś mamy głos. Ludzie chcą nas na żywo, DJ, daj to na włos. Płynie flow, to paliwo dla nas. To idzie w Polskę, ale ma korzenie tutaj, to jest proste. My będziemy tu zawsze jak Wu-Tang. Tu kilku nadal myśli, że są hot jak memes. Lecz by mówiono o nich kot, muszą mieć flow i skills. Ja jak Jay taki zostawię ich tam, gdzie stoją. Ze mną SLU i banda skurwysynów czeka oją. To miasto żyje rapem, ten kraj żyje rapem. Mam ten high, wiem komu mogę podać łapę. Chuj z całą resztą, jeśli czuję fałsz stala. Choćby nie wiem jak rapował Simon, mówi spierdalaj. To ten głos z pokolenia, który będziemy tu zawsze. Już od wielu lat. Jak muzyka nas jednoczy. Zachodnia część Polski podzieli. ziemia głos, w sercu rap po całości. Poznaniach z krwi i kości, brony doborowych gości. Ganda z parkowych włości, nagrywamy ten track. Przed tym nie tracąc godności, tak już od wielu lat. Zachowanie prawdziwości, nie wiem jak ty, ale ja. Bez bujaki na skromności, trafiamy do ogółu. Zaczynając od jednostki, dla nas póki są z muzą, nie z brukową prasą kioski. Jest nas naprawdę dużo, jak historie w życiu gorzkich. Zachodnia część Polski, mamy rymy, przekaz prosty. Słuchają tego młodzi ludzie, ale też dorośli. Wyrośli na tej muzie pokolenia głos donośny. Ustaw na oknie głośnik i rozpierdol wolna full. Niech każda chwila przy muzyce będzie wolna w chuj. Każdemu tego życzę, po to jesteśmy tu. Na dzielnicy głosem Wielkopolski razem z SLU. Jeśli źle o nas myślały, zreedukuj pogląd swój. Wow, nadchodzi szalony krok. Jestem stąd, prosto z osiedla show. Butla i parkowy wóz. Ryb miasta plus podziemia głos. But i młodość to ma moc. W tej grze z wyboru, w tej grze z przyczyny. W 8-9 mnie trafiło, jestem postrzelony. Od tego brzmienia mocno uzależniony. Władam wersem, palę mikrofony. Teraz żaden ikar nie podskoczy. Chciałeś i masz, ze mną moje ziomy. Punkt widzenia różny, sąsiednie rejony. Spójrz jak muzyka nas jednoczy. Byś był z gniazda dumny. Nawet jeśli na chwilę stąd wypruwamy, to i tak zawsze tu wracamy. Poznański brud we krwi mamy. O korzenie dbamy, o tradycje dbamy. Mordy spod zielonej gwiazdy. SPP zepsuć się nie damy. Głosimy prawdy, jak przeżyć na ulicy. I miłości do muzyki. Chociaż nie jesteśmy nieomylni. Promyk światła w miejskiej dżungli. Rap generacji synem. Ciągle wąs pod nosem, przybijam pionę. Niebiesko-białe bloki reprezentuję. Ze złem walczę wersem. Jestem zdzielny głosem, więc krzyczę. RFS, Rydwa Czes, Dobra Medi, Kiwa Medi, Dobisze w to.